albo ciemna fuksja. Co myślisz? Ta. Ale co ta? Kolor który? Bożenko, mężczyzna odróżnia dwa podstawowe kolory. Ładny i brzydki. Ja wolę ładny. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Na przykład Toyota Auris tylko teraz już od 56 900 zł. Szczegóły w salonach Toyoty. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Laptop Asus z Windows 8 za 1099. Tak, w Neonet laptop Asus z Windows 8 za 1099. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Dzień dobry, sąsiadko. Ależ piękny ogród. Jaka soczysta trawa. Jak pani to robi, że wszystko u pani tak pięknie rośnie? To moja słodka tajemnica. A niech tam. Zdradzę ją panu. Proszę udać się do dilera Stihl. Tam znajdzie pan kosy, kosiarki, myjki, nożyce do żywopłotów. Jednym słowem, wszystko, co jest potrzebne do pielęgnacji ogrodu. I to w promocyjnych cenach. A gdzie znajdę dilera Stihl? Na www.stihl.pl. Stihl. Poznaj sekrety pięknego ogrodu. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w roboteczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam. A mówił Tomasz Zimoch. Patronami medialnymi 18. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Telewizyjna Jedynka i Miesięcznik Fokus. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. W czasie wojny wielu ludzi straciło wszystko, dziś znów pozostali z niczym. Caritas rozpoczyna zbiórkę za chwilę o wielkiej powodzi na Bałkanach. W tym serwisie także wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o izolowaniu niebezpiecznych przestępców. Oraz akt oskarżenia wobec prezesa Gdańskiego Stowarzyszenia Chorych na Chorobę Parkinsona. Chodzi o wyłudzenie prawie 500 000 zł. Ponad 1 000 000 ludzi ucierpiało w powodziach w Bośni i Hercegowinie. To 1/4 mieszkańców. Wicepremier tego kraju i szef MSZ-u Zlatko Lagumdzija porównuje skutki żywiołu do zniszczeń wojennych z lat 92-95. Skutki powodzi są przerażające. Zniszczenia materialne są nie mniejsze niż te spowodowane przez wojnę. W czasie wojny wielu ludzi straciło wszystko i dziś znów pozostali z niczym, mówi wicepremier i wylicza. Zginęło co najmniej 38 osób i liczba ta prawdopodobnie wzrośnie. Ewakuowano 500 000 ludzi, ponad 100 tysięcy domów mieszkalnych oraz innych budynków nie nadaje się już do użycia. W Serbii ewakuowano co najmniej 25 tysięcy ludzi. Nowa fala powodziowa na Sawie stwarza zagrożenie między innymi dla największej w Serbii elektrowni Nikola Tesla, leżącej 30 kilometrów od Belgradu. W europejską zbiórkę dla poszkodowanych na Bałkanach włącza się Caritas Polska. Najłatwiej możemy wesprzeć poszkodowanych, wysyłając pieniądze. Stąd inicjatywa zbiórki, wyjaśnia rzecznik prasowy Caritas Polska Paweł Kęsko. My od Caritas Europa, Caritas Serbia i Caritas Bośnia i Hercegowina otrzymujemy raporty. Tam jest powiedziane, jakie są aktualne potrzeby i co oni zakupią ze środków otrzymanych przez nas. W tym momencie to wciąż jest etap takich potrzeb i działań interwencyjnych, czyli potrzeba wody, pomp do wypompowania wody, potrzeba łodzi, środków dezynfekujących, butów gumowych, żywności i koców itd., itd. Powodzianom można pomóc, wysyłając SMS hasłem FALA pod numer 72052. Jego koszt to 2,46 zł z VAT-em. Pieniądze można także wpłacać na konto Caritas Polska. Tegoroczne powodzie na Bałkanach są największe od 120 lat. Zastrzeżenia dotyczą aż 6 punktów. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, w którym zakwestionował ustawę o izolowaniu w celach terapeutycznych niebezpiecznych przestępców. Informuje zastępca Ireny Lipowicz Stanisław Trociuk. Nie zakwestionowaliśmy samej zasady, czyli możliwości prewencyjnego pozbawienia wolności. To przewiduje również Europejska Konwencja Praw Człowieka i dopuszcza. Wydaje się, że w tych warunkach kwestionowanie samej możliwości prewencyjnego pozbawienia wolności skazane by było raczej na niepowodzenie. Zastrzeżenia dotyczą m.in. kręgu osób, które mogą być objęte ustawą. Według rzecznika ustawodawca ten krąg określił zbyt szeroko. Kolejna sporna kwestia dotyczy braku określenia ram czasowych terapii. Wątpliwości rzecznika wzbudził także przepis dotyczący braku zapisu, z jakiego okresu mają pochodzić badania, które stanowią podstawę do złożenia przez administrację więzienną wniosku do sądu o objęcie nadzorem lub umieszczenie wskazanego więźnia w ośrodku terapeutycznym. My intuicyjnie wiemy, że musi to być w miarę aktualna opinia, natomiast problem polega na tym, czy za aktualną uznamy opinię sprzed 2 tygodni, sprzed miesiąca, sprzed pół roku, czy może sprzed 12 miesięcy. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich dziś administracja więzienna ma dużą dowolność w sięganiu po takie opinie. Prezes Gdańskiego Stowarzyszenia Chorych na Chorobę Parkinsona oskarżony o wyłudzenie prawie 500 000 zł z PFRON-u. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego. Mężczyzna, zdaniem prokuratury, sfałszował dokumenty, na podstawie których fundusz przyznał mu pieniądze. Sprawa wyszła na jaw po kontroli PFRON-u. O tym, jaki był mechanizm działania oskarżonego, Grzegorz Armatowski. Prezes Gdańskiego Stowarzyszenia Chorych na Chorobę Parkinsona w połowie 2011 roku podpisał umowę z PFRON-em na prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych. Zdaniem śledczych w złożonym wniosku wpisał dane osobowe m.in. osób, które już nie żyły. Fałszował też sprawozdania, w których miał podawać nieprawdziwe dane dotyczące ilości przeprowadzonych ćwiczeń, konsultacji lekarskich, wyjazdów rehabilitacyjnych, a także nieprawdziwe dane przychodni, które zajęcia miała prowadzić. Fundusz wypłacił mu ponad 470 000 zł. Gdy mężczyzna starał się o kolejne 130 000, PFRON postanowił go skontrolować i wówczas sprawa wyszła na jaw. Prokuratura postawiła mu zarzuty wyłudzenia pieniędzy. Lechosław W. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia. Paryż, Rzym albo Barcelona. Wszystko na wyciągnięcie ręki. 10 lat temu na polskim rynku rozpoczął działalność pierwszy tak zwany niskokosztowy przewoźnik lotniczy. Eksperci są zgodni, że na polskim niebie rozpoczęła się wtedy prawdziwa rewolucja. Jeszcze w kwietniu 2004 roku podróż samolotem była dla wielu Polaków niedostępna. Ale wydarzyły się dwie rzeczy, które to zmieniły. Wejście Polski do Unii Europejskiej i powstanie tanich linii lotniczych, wejście na rynek Polski, to są kultowe rzeczy związane z nauczeniem Polaków latania. Mówi dyrektor portu lotniczego w Gdańsku Tomasz Kloskowski. Wizz Air skorzystał z okazji, by jako pierwszy wejść na polski rynek. Wiadomo, że było to duże ryzyko, ale prezes linii Jożef Waradi woli mówić o dużej szansie. Wiedziałem, że polski rynek ma bardzo duże możliwości. Ludzie potrzebowali taniego latania. Przez kilka lat Wizz Air nie miało konkurencji, ale w końcu ta pojawiła się w postaci firmy Ryanair. Zyski Wizz Aira spadły, ale zyskali pasażerowie. Myślę, że mamy w tej chwili bardzo dobrą, zdrową konkurencję pod tym względem. Podsumowuje ekspert lotniczy Marek Serafin. Specjaliści uważają, że nasz rynek nadal ma ogromne możliwości i trzeci duży przewoźnik bez problemu zmieściłby się na polskim niebie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Z każdym dniem będzie coraz cieplej i pod koniec tygodnia możemy liczyć na 30 stopni, ale będą nam towarzyszyć wiosenne burze. Nie zagrozi nam natomiast fala kolejnych intensywnych opadów deszczu. Najbliższa noc pogodna, choć na wschodzie i w centrum może być mglisto, a lokalnie spodziewane są niewielkie opady deszczu. Temperatura w nocy od 9 do 12 stopni. Jutro sporo słońca, lokalnie znowu przelotne opady, a na wschodzie, na Kujawach, na ziemi łódzkiej i na Śląsku niewykluczone burze. Temperatura jutro od 22 do 26 stopni, najcieplej na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wymień stare na nowe w strefie Saturn Connect. Oddaj dowolny stary sprzęt i odbierz zniżkę na nowy aparat lub kamerę. Na przykład na lustrzankę Canon EOS 1200D dostaniesz aż 159 zł zniżki. Saturn. Technologia tak ma. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Srebrna chłodziarko-zamrażarka Samsung No Frost 180 cm, wyświetlacz za 1499. Tak, w Neonet chłodziarko-zamrażarka Samsung za 1499. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 minut po 18, nowa płyta tygodnia, grupa Coldplay, Ghost Stories. I z tej płyty piosenka Sky Full of Stars. I'm gonna give you my heart. you're a sky, cause you're a sky full of stars, cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Sky Full of Stars to grupa Coldplay z płyty Ghost Stories i to jest nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa SMS-em jak zwykle 71-335. Dziś dzień mycia samochodu. Na moim samochodzie brud po 3 mm zaczyna się łuszczyć, a po 5 odpada. Mam któryś samochód z kolei i na wszystkich to działa. Resztę załatwia deszcz. To szkoła Falenicka, jest jeszcze szkoła Otwocka. Ci, co tak się wypowiadają na temat, że nie myją samochodów, to jest taka pewna grupa ludzi faflunów. Ja jestem taksówkarzem, ja mam pedantycznie wysprzątany, umyty samochód. Przecież tym, czym jeżdżę, to jest moja wizytówka. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl. Tu Trójka, 12 minut po 18. Ania. Minuta za minutą. Sypie śnieg w spodniach czy w sukience. Rozglądam się, ludzi tłum tęsknie. Każdy ma twoją twarz. Miałeś kochać mnie, miałeś czuwać. że znajdziesz mnie. Na co dzień i od święta próbuję żal w uśmiechu kryć. Tęsknię, bo oczy twe pamiętam. Ania, płyty tygodnia dla pani Marzeny z Wrocławia i dla pana Pawła z Poznania. Reportaż w Trójce. Kiedyś były dumą rodów, przechodziły z pokolenia na pokolenie. Dziś część z nich już nie istnieje, a nieliczne, które jeszcze funkcjonują, lada dzień znikną zapewne na zawsze. Małe firmy rzemieślnicze. Jedną z takich firm prowadzi pani Alina, ostatnia z rodu Cieszkowskich. Zapraszamy państwa do wysłuchania reportażu Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Pod kapeluszem. Co my tutaj mamy? O, legitymacja z operetki warszawskiej. To jakiś program. Księżniczka Czardasza ocalał. Ja się wychowałam za kulisami operetki warszawskiej na ulicy Puławskiej. To były 50. lata, wstyd się przyznać. Byłyśmy dwie z siostrą. Siostra była malutka, bo jest 4 lata młodsza ode mnie. Zawsze była z mamą, a ojciec mnie na próby zabierał. Także ja dużą część czasu spędzałam za kulisami. Charakteryzatorni, tam mnie malowały panie. Fajne dzieciństwo, no wtedy były inne czasy, wie pani. Cóż ja tutaj mam? Wycinki z gazet, plakaty, program Stefan Cieszkowski, Czarujący Giulio. Proszę. Reżyseria Beata Artena. Tak jest. Bardzo mile wspominam, bardzo częstym gościem w naszym domu była. Jak śpiewała tą arię, ja się śmieję, uhaha. Jakież to było piękne. Ojciec występował z Mieczysławem Wojnickim, tym od Jabłuszko, Jabłuszko pełne snu. Zresztą był tutaj u nas w sklepie częstym gościem. Z Polańską. Tu mam mnóstwo takich właśnie plakatów. Nie wiem nawet, jak one przetrwały, no bo przecież to już są lata całe. Dzisiaj to się nazywa casting, a kiedyś to były jakieś tam konkursy, prawda? I ojciec wziął udział w konkursie, no i został przyjęty. A to były jego takie skryte marzenia. Amatorem był, takim zupełnie amatorem był, ale występował z niezłym efektem. To był taki epizod, trwał chyba 14-15 lat. Mój ojciec w ogóle był człowiekiem niesamowitym, bo i ścigał się na motorach, jeździł w motokrosie. Rajd warszawski, rajd w Krakowie, był gdzieś tam na Śląsku. Rok 64, no więc to zamierzchłe czasy. Czyli ojciec jeszcze występował w operetce, bo od 67 roku zaczął prowadzić firmę. Postanowił wrócić do korzeni rodzinnych. Tak jak pamiętam. Proszę się przejrzeć, czy pan się sobie podoba? Widzę, że ma pan takie ulubione swoje fasony. Ja w ogóle nie lubię kapeluszy, od tego trzeba zacząć. Pani mnie na ten fason namówiła, przymierzyłem i zdecydowałem się. Ja od dziecka noszę beret. No i widzę, że pan teraz skusił się też na beret. Tak, bo już mam mocno sfatygowany. Pradziadek, zresztą imiennik mojego ojca, Stefan, wyjechał w XIX wieku do Austrii. Dzisiaj to by się powiedziało na Saksy. Do pracy, po prostu do pracy. I tam się nauczył rzemiosła. I tam się nauczył kapelusznictwa. Wrócił tutaj. Najpierw się osiedlił na Śląsku przez krótki okres czasu, a potem przyjechał tutaj do Warszawy. Otworzył pracownię na ulicy Chmielnej 14 vis-a-vis łaźni Diana. W XIX wieku każdy elegancki mężczyzna chodził w nakryciu głowy. Zresztą wszyscy chodzili w nakryciach głowy. Tak jak spojrzymy na stare zdjęcia, na stare filmy, wszyscy panowie mieli, zresztą i panie też, nakrycia głowy. W 1912 roku firmę przejął mój dziadek Marcin. Firma się mieściła na Nowym Świecie 12, aż do czasu wybuchu wojny, gdzie Niemcy zrobili księgarnię propagandową niemiecką. Stamtąd trzeba było się wynosić. I przenieśli się na Marszałkowską 74. Tutaj zresztą wisi zdjęcie. To było po działaniach wojennych, tak jak mamy tutaj na zdjęciu napisane, 45 rok po Powstaniu Warszawskim. W ten dom, to był dom czteropiętrowy, róg Chorzej i Marszałkowskiej, uderzyła bomba w czasie nalotów. Ten dom praktycznie był zwalony. Pozostała brama, bo to jest przejście. I ojciec tył tej bramy zabudował, z przodu zrobił witrynę, a w środku była pracownia. Nie było z czego szyć, nie było z czego robić. Robiło się niejednokrotnie z mundurów wojskowych, które tam ocalały, które były dane do prania, do farbowania i z tego się szyło. Ogromne stoły, maszyna i dziwne rzeczy. Każda czapka musi mieć swoją formę. No to jest na przykład forma na kapelusz. Metalowa forma, którą stawia się na gaz. Ona się nagrzewa do odpowiedniej temperatury. Biorę ją przez rękawice. Sprawdzam temperaturę danej formy. Biorę ją przez rękawice i dopiero na to naciągam, powiedzmy, czy kapelusz, czy na przykład rozciągam czapkę. Dajmy na to. No to właśnie na czymś takim. Drewniane są do prasowania czapek i na przykład tak jak tutaj czapka Maciejówka, o, one są już na tej drewnianej formie i potem idzie to do kotła. Ja zaraz pokażę, jak to wygląda, dobrze? Duży gar, tak jak do gotowania, powiedzmy, kapusty. Ta woda się gotuje i robi się fara. I taką czapkę wkładamy tutaj z tą formą, przykrywamy. Ona sobie tak jest, tam powiedzmy, półtorej, dwie minuty i ona już nabierze tej pary i ona się dekatyzuje. I dopiero ją prasujemy żelazeczkiem. I wtedy idzie sobie tutaj do pieca odpocząć. Po skończeniu matury poszłam na kurs modniarstwa do Zakładu Doskonalenia Zawodowego, który się mieścił na ulicy Podwale. Zresztą moja mama też kończyła kurs modniarski. Skończyłam pierwszego, drugiego stopnia. Ojciec już miał sklep. No i zobaczył, że coś mi tam wychodzi, że mam jakiś taki dryg. No i przyszłam do ojca do pracy. Niejednokrotnie dostałam po łapach. Dla swoich lalek, misiów zawsze szyłam coś. Jakieś tam kaftaniki, jakieś właśnie czapeczki, jakieś pelerynki. I to już mi tak zostało. I lubię to, co robię. To są kloce na berety. I parę lat temu miałam bardzo dużą powódź w piwnicy, taką prawie do kolan i to mnie wszystko zalało. I te formy, stojąc przez parę dni, no bo tego się nie dało tak od razu usunąć, porozpadały się. Już niestety z bólem serca wyrzuciłam to. Tu są męskie głowy, metalowe męskie głowy. One mają już, no, około, myślę, że około 100 lat chyba. Tak, tak. Mają większą szansę przetrwania. No, prawda? Tym już, to już się nim nic nie stanie. Wiesz co? Ty miałeś taką czapkę. W tej samej firmie, tak. Czyli ja pana poproszę, tamtą stają zapakujemy, dobrze? To będzie gdzieś tam na działkę. Tak. Wydawałoby się, że na przykład kobiety nie wiedzą, czego chcą. Mężczyźni są też ciężkimi klientami. Bo kobieta to praktycznie ma sprecyzowane, co by chciała. Ona wie, do czego ona to dobiera, jaki kolor, w czym by jej ewentualnie było dobrze. A mężczyźni to tak niekoniecznie. A, to może ja przyjdę z żoną. Powybiera, poprzebiera wszystko, ale to ja przyjdę z żoną. Więc ja zawsze zadaję pytanie, jak pan na przykład jedzie, nie wiem, do salonu kupować nowy samochód, to też z żoną? Czy też pan się pyta? Mężczyźni są raczej tradycjonalistami. Kiedyś było tak, że musiała być czapka czarna i szara. Ciemnoszara, jasnoszara i czarna. To był standard. W tej chwili się dużo zmieniło, dlatego że już każdy chce coś bardziej kolorowego. Coraz więcej młodych ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi. Już ich nie interesuje chińskie jakieś nakrycie głowy, jakiś kapelusik tłoczony z jakiegoś tam sztucznego tworzywa. Przychodzą tutaj i to jest takie miłe, wie pani, bo to są młodzi ludzie, 20, 30 lat. Ojej, jakie to piękne. O Boże, ojej. I wszystko ich dziwi. Oni już widzą, że na przykład można coś zrobić inaczej, z dobrego materiału, inny fason, a nie taki standard. Nie taki standard. Mam grupę takiej młodzieży, którzy na przykład kupują czapki w takim stylu starowarszawskim. Takie czapki w kliny z guzikiem, takie kaszkiety męskie. Mam taką grupę rekonstruktorską i ja im szyłam czapki według wzoru, no tak jak nosił marszałek Piłsudski. Z tym, że jest w tej chwili wielki problem z materiałami, bo całe Bielsko-Biała, czyli całe Zagłębie Włókiennicze nie istnieje. Ja mam takich młodych ludzi, którzy jeżdżą po Europie i ściągają materiały. Dzień dobry panu. Słucham pana, w czym mogę pomóc? Możemy przerwać, tak? Tak. A mogę pańską czapeczkę zobaczyć? Dobrze. No już taka troszkę zniszczona. No, 56. Już nie widzę. Proszę pana, czyli od razu damy numer większą. Czy coś takiego by odpowiadało? Tak, ale w jasnym kolorze. W jasnym kolorze. A niech pan przymierzy ten rozmiar. No, chyba tak, prawda? Tak, to chyba taka by była. To czy mógłbym prosić jaśniejszą? No bardzo proszę. To ja może wybrać. Tak? Tak. Bardzo proszę. A zapamięta pan numer? 57. 57. Czy na głowie zostanie, czy zapakujemy? Na głowie zostanę. Tak, od razu? Muszę nosić czapki. Ślicznie dziękuję. I miłego dnia życzę. Pan, który przyszedł, czapka numer 5. To jest malutka, to jest mały rozmiar głowy. Zdarzają się głowy bardzo duże i dużo młodych ludzi ma w tej chwili ogromne głowy. Największą czapkę, jaką szyłam, to był rozmiar 66, to już jest wiadro, dosłownie, to jest ogromna głowa. Melchior Wańkowicz miał takową, natomiast pan Maciej Nowak, ten krytyk teatralny i kulinarny, ma głowę 64. Przeuroczy, przesympatyczny pan. Moim takim ulubionym klientem był premier Mazowiecki. Reguły pozimowe, czapki jesienne przychodził. No i było takie zdarzenie. W październiku czy w listopadzie kupił zimową czapkę z nausznikiem i przyszedł chyba w styczniu. Ja się pytam, panie Brzyja, a co się stało z tą czapką? Bo się tak niedawno było kupiona. Ach, proszę sobie wyobrazić, pojechałem do sanatorium i mówi, byłem gdzieś na spacerze i strasznie zmokłem. I jak wróciłem, to położyłem czapkę na lampce nocnej, która się paliła. I w pewnym momencie poczuł, że coś jakiś taki swąd i czapka się spaliła, no więc przyjechał po drugą. Przychodził pan Dymsza, moją klientką w tej chwili jest pani Irena Dziedzic, przychodzi rzadko, ale przychodzi. Miałam takie bardzo miłe zdarzenie. W końcu marca ukazał się w Gazecie Wyborczej artykuł na temat firmy i proszę sobie wyobrazić, jakieś 10 dni temu, może 2 tygodnie, przyjechał starszy pan. Mówi, proszę pani, ja dzisiaj przyjechałem z Sopotu, bo czytałem o pani artykuł, no więc bardzo miłe. Ja przed wojną i zaraz po wojnie mieszkałem w Warszawie. Nasz dom był niestety cały po powstaniu wypalony, zniszczony, praktycznie nie było gdzie wracać. Zamieszkaliśmy u rodziny i mam wielki sentyment do tej firmy. Czy ja mogę sobie usiąść i pooddychać tym powietrzem? Ja mówię, oczywiście, że bardzo proszę. Tam opowiadał o swojej przeszłości, o tym, o tamtym. Nic by nie było dziwnego w tym, gdyby nie to, że pan ma 105 lat. W ogóle byłam w szoku, aż delikatnie założyłam okulary, żeby się przyjrzeć panu. Wnuczek przywiózł go z Sopotu. Pan zjadł obiad, położył się na chwilę, odpoczął już go ciągnęło, żeby przyjechać tutaj, żeby usiąść i pooddychać właśnie tą atmosferą, tym klimatem. Kupił czapkę, tak. Ponieważ ja się od dłuższego czasu nosiłam z zamiarem, że założę taką złotą księgę gości. Pan mi wpisał: serdeczne pozdrowienia spadkobierczyni, firma mojej młodości, mojego ojca, jeszcze z ulicy Chmielnej, Witold Zarzycki, rok urodzenia 1909. Ojca nie ma 28 lat. W tym roku firma obchodzi 150-lecie istnienia. No ja jestem już czwartym, ostatnim pokoleniem. Już nie ma następców. Życzeniem pani ojca było, żeby pani wytrwała do właśnie tamtych 150 lat. Tak było w takim testamencie ojca, żebym mimo jakichś tam niepowodzeń czy coś takiego, żeby córka Alina, jego następczyni, żeby po prostu dotrwała do 150 lat istnienia firmy. No i tak się stało, w tym roku jest 150 lat. A co będzie dalej? Zobaczymy. Jak mi się starczy i zapału, a energię jeszcze mam, siły póki co też. Także myślę, że jeszcze pociągnę troszkę. Nie jest łatwo, no. Ale tradycja zobowiązuje. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Pod kapeluszem. O swojej firmie opowiadała Alina Cieszkowska. Tu Trójka. Jest 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Radosław Mróz. Rosyjskie służby oburzone przemytem z Polski. Inspektorzy wykryli w porcie w Sankt Petersburgu próbę przemytu dużej partii szpiku wieprzowego. Jak twierdzą, kontenery przypłynęły z Polski. Maciej Jastrzębski. Od kilku tygodni w Rosji obowiązuje zakaz importu wieprzowiny z krajów Unii Europejskiej. Ma to związek z wykryciem w Polsce i na Litwie przypadków afrykańskiego pomoru świń. Dodatkowo Rosselhoznadzor wprowadził embargo na wszelkie produkty zawierające wieprzowinę pochodzącą z Polski i Litwy. Właśnie dlatego kontenery zawierające szpik wieprzowy z naszego kraju zostały zatrzymane przez rosyjskie służby. To jednak nie jedyny powód. Rosjanie twierdzą, że na listach przewozowych zamiast szpiku figurują kapusta i brokuły. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Są postępy, ale nie ma jeszcze porozumienia, tak unijny komisarz do spraw energii mówi o negocjacjach w sprawie dostaw rosyjskiego gazu dla Ukrainy. Günther Oettinger rozmawiał na ten temat w Berlinie z rosyjskim ministrem energetyki oraz z szefem Gazpromu. Oettinger powiedział, że porozumiano się co do tego, ile dokładnie gazu dostarczono w minionych miesiącach na Ukrainę. Ustalono też cenę za dostawy w okresie od stycznia do marca. To $268 za 1000 metrów sześciennych. Wciąż nie ma jednak zgody co do ceny za dostawy w kwietniu i maju. Być może uda się to uzgodnić podczas kolejnego spotkania, które zaplanowano na poniedziałek. Po przełomie politycznym w Kijowie Gazprom podniósł ceny gazu sprzedawanego Ukraińcom. Kijów nie chce jednak płacić zawyżonych stawek. Dlatego Rosja zagroziła, że od czerwca będzie sprzedawać Ukrainie tylko takie ilości gazu, które zostaną opłacone z góry. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. List poparcia dla zimowych igrzysk w Krakowie. Podpisało się pod nim ponad 40 znanych osób, a list ma przekonać Krakowian do zagłosowania na tak w zbliżającym się referendum w sprawie organizacji sportowej imprezy w 2022 roku. Listę otwiera pan Lech Wałęsa, jest Andrzej Wajda. Są sportowcy tacy jak Adam Małysz, jak Zbigniew Brudka, Katarzyna Rogowiec, Rafał Sonik. Są przedstawiciele świata kultury. Nasza duma, Krzysztof Penderecki. Informuje wicemarszałek małopolski Jacek Krupa. Referendum w sprawie igrzysk odbędzie się w najbliższą niedzielę, a kolejne informacje w Trójce o 19. Wieczorem i w nocy w miarę pogodnie, choć mogą się przytrafić przelotne opady, niewielkie. Temperatura w nocy od 9 do 12 stopni. Jutro pogoda bez zmian, temperatura od 22 do 26 stopni, najcieplej na zachodzie. A z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej i pod koniec tygodnia możemy liczyć na 30 stopni, ale będą pojawiać się także wiosenne burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, wiosna idzie. Ściany byśmy pomalowali może. Może. Myślałam magentowy, cynobrowy albo ciemna fuksja. Co myślisz? Ta. Ale co ta? Kolor który? Bożenko, mężczyzna odróżnia dwa podstawowe kolory. Ładny i brzydki. Ja wolę ładny. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Na przykład Toyota Aygo tylko teraz już od 29 900 zł. Szczegóły w salonach Toyoty. Okej, okay, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut, godzina 19. Dziś dzień mycia samochodu. Dawno temu jeździłem dostawczym samochodem. Takie kremowe z niebieskim pasem. I umyłem go na wiosnę po całej zimie. Nie mycia. Przechodził prezes, popatrzył na mnie, na auto, zaś na mnie i spytał: Grzesiu, kiedy ci Leszek to auto tak ładnie pomalował? Proszę zwrócić uwagę, że głównie dzwonią mężczyźni, mówiąc o tych brudnych samochodach. Kobieta nie wyobraża sobie, żeby jeździć samochodem, z którego skrobuje się lub, nie wiem, odpada brud roczny. Także jest to po prostu obrzydliwe, co panowie opowiadają. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. Myślę, że można jeździć oczywiście brudnym autem, tak samo jak można chodzić w brudnych butach. Ja mam zawsze czysty i staram się, żeby był czysty i na zewnątrz, i żeby był czysty wewnątrz, bo samochód tak naprawdę świadczy o właścicielu. 22 i 7 trójek. Na wyciągnięcie ręki. Czasami proste robótki ręczne mogą być doskonałą formą rehabilitacji. Wystarczy, że ludzie odkryją w sobie pasję, mówi Anna Strychalska, osoba niedowidząca, która w Białymstoku, w Podlaskim Okręgu Polskiego Związku Niewidomych, współtworzy warsztaty plastyczne dla osób starszych. Robimy wszystko, co jest tylko możliwe, nawet i z recyklingu, jak daje się nam zrobić. Robimy dekupaż, robimy kuing, robimy kwiaty z papieru, karteczki. Pracujemy z osobami niewidomymi, ale nie tylko. Zofia Korzeniecka, przewodnik osoby niewidomej, uczestnik warsztatów. Jesteśmy zapraszane do innych klubów ludzi, gdzie też dzielimy się swoimi pracami. Proszę zobaczyć, to jest płytka CD. Na tej płytce jest przyklejona, proszę popatrzeć, co tam jest. By się pani tego nie domyśliła. No nie wiem. To jest rolka po papierze toaletowym, że tak powiem, ozdobiona kuingiem. Kuing to jest metoda skręcania papierków i przyklejania. I to bardzo ładnie wygląda na biurko dla dzieci, na kredki, na ołówki, na mazaki, na inne rzeczy. Albo nawet w łazience sobie na swoje pędzelki do makijażu poustawiać można. Przy tych pracach też jest w pewnym sensie rehabilitacja, bo zwijanie tych papierków takich kuingowych to jest właśnie rehabilitacja paluszków. Pudełko po serku topionym, ozdobione, eleganckie. Pudełko po serku topionym, nie domyśliłabym się. No właśnie, jest troszkę przemalowane, tu jest oklejone kuingiem. I to wszystko robią osoby niewidome? To i zrobić może osoba całkowicie niewidoma. A to się składa, jest taka igła specjalna, którą się wkłada papier i tylko się kręci. To także nie trzeba wcale na to patrzeć, jak to się skręca. To jest, się robi na wyczucie już, przynajmniej tak już się nauczyłyśmy się na wyczucie robić. Zapraszane jesteśmy do szkół, do przedszkoli. Tam właśnie z dziećmi teraz robiłam karteczki. Bardzo się podobały dzieciom na wystawę, na kiermasz. W gimnazjach pokazujemy, w liceach, komu się podobają nasze prace, tam uczymy dzieci. Przede wszystkim spędzamy miło czas, bo spotykamy się z ludźmi, nie siedzimy w domu przed telewizorem. Daje nam to satysfakcję i po prostu zadowolenie. Satysfakcja jest bardzo duża. I jeszcze do tego pracuje głowa, a co na następne zajęcia robimy? I sami proponujemy. Ja nie jestem jakąś instruktorką, jestem samoukiem. Ja po prostu, jak przeszłam na emeryturę, sama z siebie zaczęłam właśnie robić takie rzeczy. Materiały są dosyć drogie. Dosyć drogie są te papierki, czy te wstążeczki. No i potem staramy się troszeczkę to sprzedać, żeby przynajmniej, żeby na materiał. Bo jeżeli sprzedam, to zarobek to tu jest żaden, ale satysfakcja po prostu. Bardzo dużo osób zaczęło przychodzić na te warsztaty. Też właśnie się cieszą, że oni mogą wyjść, mogą coś zrobić. Na początku osoby takie niedowidzące to mówią, oj nie, to nie dla mnie, to nie. Takie są nieufne. Ale jak zobaczą, że jedna zrobi i coś ładnego, i druga i też coś ładnego, naprawdę wciągają się po prostu te osoby. Ojejku, ale to można zrobić coś fajnego. Potem, jakie to łatwe. O, tu jest podstawka z dziureczką, że wkłada się podgrzewacz tak. Tylko tutaj jest wolne. I to jest, jak ja w domu sobie zapalam świeczkę i pali się u mnie. Przychodzi koleżanka, daje pod filiżankę czy pod szklankę do kawy podstawkę. To jest wszystko zużyte płyty CD, które były do wyrzucenia. Były zepsute, więc ja wykorzystałam to. Pomysłów jest dużo. Także jak przychodzimy na zajęcia, to ja mówię zawsze, co macie, zanim wyrzucicie, to się zastanówcie. Jak nie, to przynieście dla mnie, ja ocenię, czy mi się coś przyda, czy się nie przyda. Butelki były poprzynoszone białe po jogurtach, które nie trzeba było malować. I na to, żeśmy dekupażem zrobili, wyszły piękne flakoniki. Koleżanka przez koleżankę tu pokaże tutaj tego i następna, zrób mi to, zrób mi tamto i tak właśnie to idzie. Informacje o Podlaskim Okręgu Polskiego Związku Niewidomych można znaleźć na stronie www.pzn.org.pl, a relację przygotowała Elżbieta Korczyńska. A w Trójce już za chwilę Paweł Sołtys i ekonomia, a tam między innymi o płacy minimalnej w Szwajcarii. Pomysł był upadł. We'll be right back. ci hajs, po co taki szpan? Odkryj, co w duszy mam. Czy słyszysz to, co mi w sercu gra? Chodźmy na reggae night. Reggae night. Ja tylko chciałbym zaznaczyć, że ptactwo miejskie ma w wyjątkowej pogardzie umyte samochody, natomiast te brudne toleruje i omija z daleka. Tu Trójka jest za 15 minut siódma. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś będzie sporo o płacach. Porozmawiamy o 3975 zł, które statystyczny Polak obejrzał na swoim koncie w kwietniu według GUS-u. Wiadomo, że statystycznych Polaków nie ma. Powiemy więc, ile tak naprawdę zarabiamy. Będzie też trochę o płacy minimalnej. Szwajcarzy nie zgodzili się na 22 franki za godzinę, czyli no mniej więcej wychodzi 12 tysięcy złotych miesięcznie, jeśli chodzi o płacę minimalną. Było referendum, odrzucili ten pomysł. A gdyby taka płaca pojawiła się w Polsce, co by wtedy było? Takie pytanie też padnie. I spojrzymy jeszcze w portret finansowy Polaków, który niesie kilka sprzecznych na pierwszy rzut oka spostrzeżeń, o tym za chwilę. Jeśli chodzi o waluty, dziś złoty w miarę stabilny, euro po 4,18, dolar 3 zł 5 groszy, funt 5,13, frank 3,42. Na giełdach zaś wzrosty, S&P 500 zyskuje 0,35%, w Warszawie też do góry, WIG 20 plus 0,30%, a WIG 30 plus 0,23%. W studiu Trójki i goście, główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I ekonomista ING Banku Śląskiego Grzegorz Ogonek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zatrudnienie w Polsce rośnie, zanim przejdziemy do płac. 0,7% patrząc na sytuację sprzed roku i na sytuację w kwietniu 2014, o tyle podniosło się zatrudnienie i to jest dość niewiele. Szkoda, że to zatrudnienie nie rośnie szybciej, tak? Ażby się chciało tak, no... Firmy, zatrudniajcie, a tu wzrosty takie rachityczne, powiedziałbym. Zgodzicie się państwo? No tak, no ta dynamika, która została dzisiaj opublikowana, okazała się troszkę nawet niższa niż spodziewali się analitycy. No niemniej jednak jest wyższa niż była w ubiegłym miesiącu, bo w marcu żeśmy mieli to zatrudnienie na poziomie 0,5% w ujęciu rocznym. A więc rzeczywiście wzrost tego zatrudnienia następuje bardzo, bardzo powoli. Ja myślę, że do końca roku będzie tak następował w takim powolnym tempie i na koniec roku ta dynamika prawdopodobnie przekroczy 1%. A więc no na pewno chcielibyśmy, żeby to było szybciej, ale ożywienie w gospodarce też mamy tak naprawdę bardzo stopniowe. W związku z czym ten rynek pracy podąża też powoli za tym ożywieniem i myślę, że na jakieś takie szybsze tempo póki co no liczyć za bardzo nie można. No, trzeba przyznać, że akurat w tym cyklu koniunkturalnym to rynek pracy tak się zerwał z kopyta. To zaskakujące to było. Normalnie potrzeba ze 3 kwartały odstępu, zanim powiedzmy jakieś realne wyniki w gospodarce pójdą w górę. A tutaj jakby ten początek był dosyć szybki, tak? Może tempo było właśnie za szybkie. Ale też jakby dajmy szansę trochę nie wiem, naturze, tak? Mi się wydaje, że to, że teraz nie urosło to zatrudnienie, to może jest efekt tego, że po prostu ta normalna sezonowość, znaczy prace sezonowe, że to zostało skonsumowane przez gospodarkę w poprzednich wynikach, no bo gdzie ten śnieg był w tym roku? No więc właśnie, a 3975 zł to ktoś widział rzeczywiście w kwietniu na swoich rachunkach, czy to tylko średnia, którą statystycy w GUS-ie wyliczają i ona idzie w świat, a wszyscy tak mówią, co 3900 zł w życiu tyle nie zarabiam. No właśnie to jest tak, pan redaktor mówi, to znaczy no to jest płaca przeciętna, więc tutaj są zawarte też wynagrodzenia osób, które zarabiają rzeczywiście bardzo dużo i dużo więcej niż ta przeciętna. Więc to jest zawsze ten problem. No niemniej jednak ten wzrost płac mamy, 3,8% w kwietniu w ujęciu rocznym, troszkę wolniej niż to było miesiąc temu, no niemniej jednak jak patrząc na trend, tak naprawdę mamy jednak takie stopniowe wspinanie się tej dynamiki i myślę, że w kolejnych miesiącach my powinniśmy już przekroczyć te 4% w ujęciu rocznym i te płace powinny... No myśmy to 4% już przekroczyli w poprzednim miesiącu i teraz pytanie, czy to spowolnienie to jest efekt tego, że pracownicy nie kwapią się do jakiegoś wywierania presji na swoich pracodawcach, żeby podnosić pensje, czy wręcz przeciwnie, to jest po prostu naturalne zjawisko. Podkładka do presji pracowej jest niezwykle cienka w tym roku, oceniając po poziomie inflacji, tak? To zwykle był najlepszy motyw, właśnie gonienie kosztów. A teraz znowu, no, mam wrażenie, że po tej inflacji jest trochę takie przesunięcie ciężaru w stronę szukania, co się psuje w tej gospodarce, skoro tak dobrze było od połowy ubiegłego roku. I może za szybko chcemy znaleźć, tak, że coś się popsuło. I tutaj tak, no, efekt świąt, można wyciągać jakieś takie statystyczne, prawda, no, zabawki, które mogą wyjaśnić, czemu to miało prawo być trochę wolniej niż poprzednio. A jakieś właśnie dodatkowe jeszcze zjawiska? No właśnie tutaj, tak jak Grzegorz powiedział, na pewno ten efekt świąt ma znaczenie, bo w ogóle liczba dni roboczych jako takich na tą przeciętną płacę też ma wpływ. Natomiast ja bym zwróciła uwagę na to, że mimo, że tej presji płacowej jako takiej w firmach prywatnych, powiedzmy, nie ma i rzeczywiście, bo przy tak niskiej inflacji, no to pracownicy po prostu nie domagają się podwyżek, biorąc pod uwagę jeszcze jednak cały czas też dosyć wysokie bezrobocie mimo wszystko, mimo że ono spada, to jest jednak wysokie. Ale w spółkach z udziałem Skarbu Państwa takie protesty dotyczące właśnie podwyżek płac i negocjacji, one się już odbywają i zostały już zatwierdzone. I mamy kilka dużych firm, które takie właśnie podwyżki zatwierdziły i one już nastąpią. Skoro już powoli przechodzimy do tej części państwowej, że tak powiem, to porozmawiajmy o tej inicjatywie, nad którą głosowali Szwajcarzy. 77% Szwajcarów odrzuciło pomysł ustanowienia w tym kraju płacy minimalnej w wysokości 22 franków za godzinę, czyli co 75 zł, no mniej więcej tyle wychodzi. Mhm. Czy to jest objaw tego, że Szwajcarzy rozumieją te zależności, że jak będzie wysoka płaca minimalna, to będzie mniej pracy dla wszystkich? Czy jakiś jest inny powód jeszcze tego, że odrzucili to referendum? No w ogóle 22 franki w przeliczeniu to jest około 25 dolarów, to jest około 18 euro i około właśnie tych 75 zł w przeliczeniu na złote właśnie. A drugą kolejną ciekawą rzeczą to jest właśnie to referendum, prawda? No proszę sobie wyobrazić, oni mają w Polsce takie referendum bezpośrednią demokrację, więc właśnie, jest to jest na porządku dziennym. Strzyganych w referendach. I w referendach, tak naprawdę przed referendum było już wiadomo, że to zostanie odrzucone, bo w sondażach ponad 2/3 Szwajcarów opowiadało się przeciwko. 22 franki to jest bardzo wysoki poziom. Tak naprawdę gdyby to przeszło... Ale 90% Szwajcarów zarabia więcej niż te 22 franki. To co, no więc właśnie, to jest kwestia też bogatości jakby, bogactwa w danym kraju. No, Szwajcaria jest krajem bardzo wysoko rozwiniętym i krajem tak naprawdę bardzo bogatym. A liczba osób, która zarabia jakieś tam minimum, jest stosunkowo mała tak naprawdę. Myślę, że to referendum trzeba jakby widzieć w powiązaniu z tym wcześniejszym na temat wpuszczania emigrantów do Szwajcarii. Mhm. I że to jedno z nich musiało przejść, drugie musiało paść, tak? I to jest to zabezpieczenie. Jeżeli blokujemy emigrantów, to już ta płaca minimalna pewnie schodzi na drugi plan. A gdyby taką płacę minimalną w Polsce ustanowić, to w ogóle jest realny pomysł, że kiedyś dojdziemy do takiego poziomu? Ja myślę, że nie. Z tego chociażby względu, że nawet w naszych sąsiednich Niemczech minimalna płaca to jest przewidywana 8,5 euro za godzinę, więc to 18 euro, jeżeli by było właśnie w Szwajcarii, to byłoby no, bardzo, bardzo dużo. I to naprawdę, znaczy no, to jest tak naprawdę kwota niewyobrażalna, a patrzymy z punktu widzenia osób, które by zarabiały, ale też patrzmy z punktu widzenia firm, które musiały taką płacę płacić. I to myślę, że powodowałoby po prostu upadki. Dobrze, to jest zupełnie hipotetyczna wizja, ale te nasze 1680 zł w tym roku, czyli jakieś 400 euro w przeliczeniu, to jest w tej chwili nieco ponad połowa unijnej średniej. Czy to jest uczciwy poziom płacy minimalnej w odniesieniu do naszego poziomu bogactwa? Płacy minimalnej to należy jakby rozumieć w świetle teorii wyboru publicznego, czyli zostawmy to politykom, tak? To jest jakieś takie narzędzie, które oni mogą przestawiać. Ale my możemy trafiając im podpowiadać. Do pewnych grup społecznych. A właściwy poziom, w przypadku Polski, ja się obawiam, że płaca minimalna ma takie, jakby jej znaczenie dla gospodarki jest amortyzowane tym, że mamy jednak trochę szarej strefy. Może w Szwajcarii to inaczej wygląda. Więc jeśli chodzi o księgowane dochody Polaków, to jak ją podnosimy, no to one są większe, tak? Co podnosi bazę opodatkowania. A to, ile dostają na rękę, to myślę, że jest druga kwestia. No ale kwestią też jest jeszcze to, na przykład, czym innym jest płaca minimalna w Warszawie, prawda, a czym innym płaca minimalna gdzieś na Mazurach. To jest też kwestia takiej regionalizacji i tego czyli tego poziomu. Mówiąc, w dużym mieście byłoby to dla kogoś kompletnie nieopłacalne, a no, na prowincji zabijałoby wszelką przedsiębiorczość. Teraz pytanie, czy jeżeli mielibyśmy dopasowywać się do Unii Europejskiej, to ten poziom właśnie tych 400 euro, 53% powiedzmy procent unijnej średniej, to jest okej? Okay? W porównaniu do tego, jaki jesteśmy poziom bogactwa, no mniej więcej 60 parę procent unijnej średniej, wychodzi, że za nisko. Z kolei patrząc na naszą wydajność pracy, tutaj jest dużo gorzej i ta płaca wychodzi, że jest jednak za wysoka w porównaniu do tego, co polski pracownik może wytworzyć. Jest jakieś remedium na to? Znaczy, ja myślę, że tak jak mówiłam, to jest ten konflikt interesów, tak, między pracodawcą, który musi zapłacić tą pensję, a pracownikiem. No pracownik zawsze, dla niego zawsze pensja im wyższa, tym lepsza. Z kolei, jeżeli chodzi o pracodawcę, no to z kolei w drugą stronę, tak, więc tutaj zawsze będzie ten konflikt, myślę, zawsze będzie pojawiać się dyskusja, tak długo jak płaca minimalna będzie istniała, zawsze będzie dyskusja na temat wysokości tej pensji. Na koniec zaś porozmawiajmy o barometrze finansowym, czyli badaniu, które Bank ING przeprowadza w kilku krajach europejskich, w tym w Polsce. Trójka poznała wyniki tego badania i widać z niego kilka rzeczy. Po pierwsze to, że Polacy są bardzo zainteresowani finansami. 82% deklaruje właśnie zainteresowanie finansami. Mają też poczucie, że są odpowiedzialni. 74%, czyli prawie 3/4 to deklaruje. Natomiast co piąty regularnie przekracza swoje konto w banku. W sensie wchodzi na minus. Czy jak połączyć te dwie rzeczy? Odpowiedzialność z czymś, co z odpowiedzialnością średnio się kojarzy. Grzegorz Ogonek. Rzeczywiście zaskakujące jest, jak dużo osób zadeklarowało, że myśli o finansach. Tak? Nieubłaganie, a jednak ten wynik tak trochę niepokoi. Te 20%. Właściwie podobna liczba pojawia się w badaniu w kilku przypadkach. Jest to też mniej więcej odsetek osób, które mówiły, że nie mają czasu. Nie mają czasu zająć się finansami wreszcie. Może i by chcieli, ale nie mają kiedy do tego usiąść. I odkładają to na później. Tak swoją drogą jakby niezależne badanie, które też ING przeprowadziło ostatnio na Polakach, pokazało bardzo podobną rzecz. Właśnie, że ten motyw odkładania na później to obejmuje nawet nie tylko plany finansowe nasze, ale ogół planów życia. Interesujemy się, ale czasu nie mamy, żeby się tym zająć. Dokładnie. Tak. No to też trzeba jeszcze widzieć ten kontekst międzynarodowy. Tam było 13 krajów porównywanych i akurat ten regularny debet trafiało 33% Rumunów ankietowanych. Tak, to wystarczy dobry punkt odniesienia znaleźć. A 15% Luksemburczyków. Ten brak pieniędzy bardzo wychodzi z tych badań, które Bank ING przeprowadził i on też jest wskazywany jako czynnik, który utrudnia planowanie finansów. Czy brak pieniędzy utrudnia, czy raczej ułatwia planowanie, bo trzeba się zająć tym, że jest mało pieniędzy, jakoś sensownie nimi rozdysponować? No, na dwoje babka wróżyła, tak? Możemy zacząć od tego, że jakby pierwszy dogmat ekonomii to jest taki, że sens tak, racjonalizowania, gospodarowania jakimiś zasobami się pojawia wtedy, kiedy one są ograniczone. Więc im bardziej to ograniczenie w nas uderza, tym bardziej myślimy, tak, co z tym zrobić, co, jak to ograniczenie obejść, tak, jak uzyskać więcej z tego, co mamy. Z drugiej strony rzeczywiście w tym badaniu no, powszechne jest jakby zrzucanie odpowiedzialności za swój styl zarządzania pieniędzmi, no to jak mało mamy pieniędzy. I to dotyka nawet Niemców czy inne bogate kraje, tylko Holendrzy i Luksemburczycy się wybronili przed tym. I na koniec pytanie, czy w tym kontekście, jeżeli jest za mało pieniędzy i to w badaniach wychodzi, czy odsetek 50% ludzi, którzy deklarują, że regularnie oszczędzają, to jest dobry wynik na polskie realia, czy niezbyt dobry? Może Monika Kurtek. Znaczy, mi się wydaje, że to nie jest najgorszy wynik, aczkolwiek pewnie w tych krajach wysoko rozwiniętych ten współczynnik jest większy, więc dobrze by było, żeby jednak więcej Polaków oszczędzało i żeby faktycznie te oszczędności były, zwłaszcza patrząc w kontekście emerytury przyszłej. I na koniec Grzegorz Agonek. Właśnie w badaniu było rozgraniczenie, czy ktoś się zdecydowanie zgadza z tym twierdzeniem, że oszczędza regularnie, czy jednak jest to takie od czasu do czasu i czasem się nie uda. I w tych regularnych oszczędzaczach polskich, no to widać, że mamy niedostatek. To jest